Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Taha Suresi ve Hazreti Ömer'in İslam'ı. Hazreti Ömer'in İslam'ı, Müslüman olması, İslam'da bir inkılap oldu İslam'da. Hazreti Ömer Hazretleri böyle. Önce inşallah bu sureye bir bakalım. Baştan biraz inşallah. Sonra konuya geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Bu sure Taha diye başlıyor. Bunlara huruf-u mukatta deniyor bunlara. Huruf-u mukatta deniyor. Huruf harfin çoğulu. Mukatta kesik anlamına geliyor. Yani birleşmiyor. Mesela tı bu he vurulmuyor. Tah yapılmıyor böyle. Hamim gibi, evlamim gibi harfine tek okuluyor bunlar böyle. Bunların anlamı bilinmiyor. Bu da bir şifre. Mevlamızdan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Peygamberimize. Bilinmiyor. Bazı müfessirler bunlara mana vermeye kalkmışlar. Ama bir tahmin olarak yapmışlar. Vermek daha iyi böyle. Muhammed Aleyküm Teşka. Meğer akıdan buyuruyor Muhammed Aleyküm Kur'an-ı Teşka. Habibi Muhammed'in bir sıra Kur'an-ı Kerim'i sıkıntıda kalmaya hiç indirmedik. Ma enzelna aleykel Kur'an'ı liteşko. Kur'an sana böyle meşakkat yani böyle dar sıkıntı kalmayı indirmedik. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede peygamberlik ona verildi peygamberimize. Peygamberlik verilir. O makam kazanılmaz. Yani bir evliya milyonlarca yıl yaşasa, evlilik haliyle Allah kulluk etse, yine o makama çıkamadı. Yani peygamberlik çok ama farklı bir makam, çok farklı bir makam peygamberlik. Bunlar ezelde verilmiş bunlara, ruhlara verilmiş bunlara. Verilmiş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de gayet yumuşak öyle peygamberle. Yani halim, selim, önüne bakıp yürüyen, bir karıncayı incitmeyen bir yapı da Aleyhisselam Hazretleri. Kime peygamber oluyor? Mekke canavarlarına. Mekke canavar, vahşi. Öz kızını diri diri gömecek kadar acımasız. Yani düşman bunu zor muhtemelen böyle. Nasıl gömüyor kızlarını? Kızı biraz yürümeye başlayınca, artık babacığım falan yürümeye başlayınca, kendi gidiyor mekanın dışında bir çukur kazıyor. Kızını alıyor, gel kızını sebebi gezdireyim diye böyle. Götürüyor kızını. Baba kız ne var şurada böyle. Kıza bakarken arkadan bir tekme vuruyor, atıyor bir çukur. Kız babacığım diye bağırırken üzerine toprak atıyor, taş atıyor. Diri diri gömüyor. Yani bunu hayvan yapmıyor mu? Yapmaz böyle. Bir tavuk mesela köpeğe saldırır. Birleştirir şimdi böyle. Bir kuş, yavrusu için kartala saldırır böyle böyle. Yani bu kadar canavarlık, yani hayvan hayatında dışında aşağı bir tip, bir toplum, bir kabile, Mekke halkı böyle. Oraya kim peygamber oluyor? Şayet yumukayet yumuşak madem böyle böyle. Halim selim böyle kalp kırmaya bir şey peygamber olduğuna böyle. Peygamberin görevi istesin yap değil mi yap? Mecbur yapacak onu böyle. Yapacak onu. Peygamber tabii işi gidiyor, yanıyor böyle. Anlatmaya çalışıyor. Gece, gündüz, yolda, nerede olsa o kadar şey yapıyor. Devamlı tepki böyle. Hakaret böyle. Zulüm böyle görüyor böyle. Eshabına muazzam işkence yapıyor, eshabını yapıyor böyle. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gayet böyle camdan ruşuyor böyle. Çok sıkılıyor, daralıyor. Peygamberimiz. Bir de bunun dışında ibadeti çok ibadeti peygamber var. İbadeti böyle. Geceleri namaz kılardı. Ayaklar şişer ayaklar, stop ayaklar ama demiyor. Çok kıyamda ayak durdu şimdi namazda böyle. Gece ibadet, günüzlere böyle cihat bu şekilde. Hatta bir aşı Cebrail Aleyhisselam geldi de Ya Resulallah dedi böyle. Ya Resulallah. Bak, üzme kendini nefsini bu kadar dedi böyle. Yani onda hakkı var senin nefsinin hakkı varsa da buyurdu böyle. Mevlam buyurdu. Habibim bir sıra Kur'an-ı Kerim'i böyle meşakkat yani zahmete kalmaya hiç indirmedi bana. İlla tezkiren limen yakşa. İlla tezkireten bir tezkire hatırlatmak. Kimlere? Limen yakşa. Bak, limen yakşa. Kimin kalbinde bir haşyetullah, Allah korkusu varsa böyle. Kalbinde rikkat deniyor. Kalbinde yumuşaklık varsa. Yani kalbi malumiyede bir duyarlılık varsa kalbinde. Ve de katı kalpler dışında varsa. Onlar için bir Kur'an-ı Kerim tezkire. Öğüt, hatırlatma onları, uyarma onlara böyle. Onlara böyle. Demek ki bir insanın kalbi çok katı, zalim. Mesela günümüzde Esed Suriye'de mesela böyle. İnsanı öldürebilen bir insan böyle böyle. Aç bırakan böyle. Çoluk çocuk böyle bombalayan, memlekten bombalayan bir insan. O yola gelir mi? Gelmez zaten böyle işte böyle. Gelmez böyle. Tenzil men halakal erdi ve sabahati ula. Tenzile min men halak. Tenzilen inmiştir Mevlam buyuruyor. Bu tenzihler masa deniyor buna Arapçada. Bunun fiili mahsup has olmuş gibi böyle. Yani nezele tenzih anlamında böyle. Tenzih de tefil babından teksir için. Yani Kur'an-ı Kerim böyle peyderpey geliyor Kur'an-ı Kerim böyle. Ayet ayet geliyor Kur'an-ı Kerim. Kim tarafından? Mimmen halakal erde yeri yaratan ve semavati ula ve gökte yaratan El-Ula da yüce gökte yaratan. Mevlamız'dan böyle. İlâ arşine geçelim inşallah. Hasım'ın İslamiyetine tekrar döneceğim ona inşallah. Nübüvvetin 5. yılında nübüvvet deniyor böyle. Tarih başlangıcı. Eski zamanlarda, orta çağlarda, daha önceki çağlarda bir tarih başlangıcı yoktu o zamanlar. Bazı olaylar oluyor. Olaylar tarih başlangıcı oluyor. Mesela Kıtlık senesi, falan savaş zamanında, falan kabile reisinin ölümünde bu şekilde oluyor böyle. Bu işin sahabenin yaşı bilmiyor. Çok sahabenin çoğu doğum bilmiyor. Neden doktora böyle. Tarih başlangıcı yok. Fil olayı olunca hepsi unutuldu. Olay artık böyle sönük kaldı. Fil olayı hepsi geçti Arabistan'da. Fil olayı böyle. Mesela bir olay oluyor. Ne zaman bu olay oldu? Fil olayından 3 sene önce, 2 sene önce bu da oluyor böylece. Peygamberimize peygamberlik verildiğine de Müslümanlar bile bunu aldı bu sefer. Nübüvvet deniyor. Peygamberlik anlamıyla nübüvvet böyle. Peygamberimizin nübüvvetinin 5. yılı oldu. 5. yılı böyle. Bazı eshab-ı kiram geldiler peygamberimize. Ya Resulallah ardıya dayanamayız böyle. Ardıya dayanamayız kalmadı böyle. Namaz kılamıyorlar. Geceli karanlıklarda işte dağda tepede zor namaz kılıyorlar böyle. Kim Müslüman olduğu bilinsin. Bilindi mi? İşkenceye maruz işkenceye böyle. Zulüm, baskı, dövme, hakaretler hatta öldürmek. 2 tane şehit verdik. Hazreti Yasir-i Sümmey Hazretleri'ni verdik, şehit verdik. Derler, ya Resulallah ne yapalım acaba? Peygamber burada açtığım onları işaret edip benim parmağıyla oraya gidin. Neresi gösterdi? Habeşistan'ı gösterdi. Habeşistan'ı gösterdi. Oranın hükümdarı adil buyurdu. Oranın hükümdarı adil. Bak, Müslüman değil o, Hristiyan o. Ama Peygamber oranın hükümdarı adil buyuruyor böyle. Demek ki İslam yurdu olmayınca bir Hristiyan içine gidilebiliyor. Hükümdarı adilse. Adilse. Mesela günümüzde yok ama bir adil Hristiyan hükümdar. İnsan hakları var ama insan kim? İslam'da böyle. İnsan kim ama? Orada ayrım değişiyor böyle. Bunun üzerine oraya gittiler böyle. Has Osmanlı mesela bunlar bunda toplandılar ve Kızıldeniz'den gemiyle karşıya geçtiler gemiyle. Yelkenli gemi, küçük gemi o zamanlar. Her an böyle dalga olabilir, bir şey olabilir. karşıya geçtiler. Gerçekten adı Asame. Adı hükümet adı Asame adı. Onların da ünvanı Necaşi derlere. Nasıl kral, padişah deniyor, melik deniyor. Onların da ünvanı Necaşi derdir. Necaşi hükümdarı adı Asame. Bunlara karşı da bunlara böyle. Hoş bunlar kabul etti memleketine. Bunlara korudu bunları. Kendi Hristiyan böyle. Sayın Müslüman tabii kendisi de böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o Mekke'de ama. Gidemiyor bir yere bak. Onlar gittiler. O da rahat orada böyle. O da rahat orada elhamdülillah. Huzur orada. Peygamber ama gidemiyor Aleyhisselam Hazretleri böyle. Gidemez Peygamber. Yani kesilsin böyle, orada kalacak mecbur böylece. Peygamber her şey bir göğüslüyor. Gayet dar vaziyetinde, sıkıntıda, çilede, taşlanıyor. Her amcası Ebu Leheb. Arkadan taşlar atıyor kendisine, ayaklarına kanıyor. Bu durumda iki kişi vardı Mekke Mükerreme'de sözü geçen. Orada devlet yok. Kabilesi Ebu Talib ama fazla şey olmuyor kabile reisleri o dönemde. Kanun yok, hüküm yok böyle. Kim kuvvetliyse o haklı. Öyle bir durum var böyle. Kuvveti olan. İki kişi orada Mekke Mükerreme'de sözü geçen, ağırlığı olan. Bir Ebu Cehil, bir Ömer. Ömer diyorum, az demir işin baksana. O anda Müslüman değil çünkü böyle. Ebu Cehil, Ömer böyle. İkisinin sözü geçiyor. Peygamber Allah'a dua etti. O sabah Allah'ın Ömer'inden biri ile Arapçada tavli babı derli bab vardır böyle. Biri söylenir, ikisi Allah bilir. Mesela bizi de vardır bu. Derler ya, mesela Aliler bize geldi. Aliler bize geldi. Biri Ali, diğeri başka şeydir böyle. Ama onun adı verilmez böyle. Bu nedenle tavli babı der Arapça. Çok kullanır Arapçada kullanır bu. Peki öyle dua etti. Ya Rabbi Ömer'inden biri ile. Demek ki Ömer Ebu Cehil'in daha üstün doğan demek ki. Onun adı alın peygamber böyle, böyle. Bu dini kuvvetini ya Rabbi. Tabi biz dışta bir sebep de gerekiyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken sabah tepesinin yanında Ebu Cehil geldi anında kafir. Mevlam böyle. Yani Ebu Cehil İşi, gücü böyle İslam'a saldırmak mı böyle? Böyle bir canavar insan böyle. Yani. Ama ne azaltma şimdi kabirinde de böyle. Peygamberi görünce başta bir hakaret peygamberimize böyle. Sövme, hakaret, şunlara bunlara. Tabi peygamberlere muhatap olmaz muhtemelen. Ona göre tebliğ etmek böyle. Peygamberi bak cevap vermedi ona. Gitti Ebu Cehil kafiri. Akşam üzeri Hazreti Hamza. Allah'ın seferi, peygamber amcası oluyor kendisi böyle. Ama peygamberimizden fazla yaşlı değil kendisi. Az yaş, aralık yaşta farklı kenarlarında. Hazreti Hamza ava gitti, avdan geliyor. O kuyayı falan yanında, avdan geliyor. Henüz daha o gün Müslüman değil Hazreti Hamza. Ama Kabe'ye saygıları vardı müşriklerin de o zaman böyle. Avdan geldi mi, önce Kabe'ye tavaf edermiş, eve gidermiş böyle. Birkaç tane ufak tefek av da vurmuş. Avcı da bunu severle sakı göstermesi de bunlara böyle. O da onlara sakı bir şey arkasına torbasına. Gereken Kabe'ye bir cariye yani köle kadın, genç bir kadın öne çıkıyor. Ya Hamza biraz durur musun? Ne var? Kaçan tavşan ben de kovalarım diyor. Erkeksen diyor, bak senin yeğenin Muhammed Ebu Cehil bugün bunları söyledi diyor. Sen de yeğenin sahip çıksana diyor yetimine diyor. Hazreti Hamza'nın bu dokunuş şeyine. O zaman Araplarda çok var bu karabe denen yakınlık, akrabalık bağları böyle. Kuvveti çok bağlı. Bu dokundu. Hemen hiç tavafa girmedi. Ebu Cehil aradı oradan böyle. Baktı oturuyor yanında kalabalık adamlar yanında etrafında. Hemen başına bağırmaya, sen misin benim şeyim derken hırsını alamadı. Yay oluyor böyle, ok konuysa çekiliyor böyle. Ya çelik oluyor. Yeğen böyle çelik tarafında hırsı alamadı, Ebu Cehil'in başına vurdu. Çelik yayına böyle. Yardı başını, kanadı başı baya böyle. Koş adamları Hasan'a doğru. Ebu Cehil bırakın, bırakın. Haklı dedi böyle. Bırak, haklı dedi böyle. Hasan tabi gitti. Dedi ki Ebu Cehil onlara bize kızar dedi, Müslüman olmasın. Onun için bırakın dedi böyle. Yani Hasan da çok pehlivan yapılı, iri yapılı ve kılıç için çok kullanmış, kılıç kullanması böyle. Kılıç da kendisi. Sonra Kureyş ile gelene kendisi. O Müslüman olmasın diye Ebu Cehil yani baş yer almasına razı oldu. Tek o Müslüman olmasın böyle. Böyle bir kafir böyle kendisi. Hazreti Hamza Radhan Hazretleri doğru Peygamber'in yanına gitti. Evine gitmedi. Geldi, dedi ki ya Muhammed dedi Hamza. Sen üzülme, sakın beni sıkılma, daralma. Ben senin intikam aldığım Ebu Cehil'den de ben onun başına yardım ben. Peygamber böyle durdu ve sakin oldu. Dedi kardeşim ya Muhammed bak dedi ben intikam almış senden. Sen razı olmadın mı sen buna yani? Sevilmedin mi sen buna böyle? Amca ben alemi rahmet için geldim. Alemi rahmet için geldim. İntikam almaya gelmedim ben bak. Ben bu alemlere intikam almaya gelmedim. Rahmetin aleminim ben der. O geldi böyle. Eğer sen benim sevilmemi istiyorsan amca kelime şahide getir, Müslüman ol dedi. O zaman ben sevdim böyle. Peki olacağım Müslüman mısın amca böyle? O şeyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri erkek İslam'a gelince tut ellerini Peygamber tut ellerini böyle. Amca böyle elini tut ellerini böyle, iki elini tut böylece. Kul yani şöyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hasan da bunu söyledi. Tam böyle Müslümanlığı. Bir kelime şahada yetiyordu namazı. Bir kelime şahada böyle. Yani biz 100.000 yıl uğraşsak, bunu Allah'a zikrersek o makam alamadır. Bütün hücre çalıştı böyle. Ne tabi çalıştı. Tam Müslümanlığı böyle. Hepin yandaşını böyle. Ebu Cehil duydu şimdi bu olayı. Hamza Müslüman olmuş. Topladı adamlarını. Onun toplumu bir ev vardı Mekke-i Mükerreme'de. Beni Nedve diye bir ev vardı. Orada toplandılar. Dedi ki Ebu Cehil şimdi bakın herhalde Müslüman her gün çoğalıyor bunlar. Bu kadar baskı, zulüm, dövme, işkence, öldürme ne yapsak önü alınmıyor bunlara. Geri dönen yok yani böyle. Geri dönen yok. Üstelik böyle yavaş da olsa sayı artıyor bunlarda. Hele dedi Hamza Müslüman olması dedi. Dedi ki kayıp Hamza dedi böyle. Böyle. Ağırlığı bak kuruş kabile içerisinde kendisine. Buna bir çare bulalım. Ne yapalım? Şunu bunu yapalım derken tek çare dedi bunu öldürelim dedi Muhammed. Bunu öldürelim dedi şimdi böyle. Öldürelim, öldürelim. Tam karar karar ama kim öldürecek? Bir feda lazım şimdi bana. Kim öldürecek onu şimdi böyle? Neden? Onlara göre ta Peygamberimiz onların gözünde önemsiz böyle, sakin, bir şey böyle, kılıcı yok, bir şey kendi böyle, kolay. Yalnız o dönemde Peygamber öldürülürse, Müslüman olmayan onun haşimoğulları çok kalabalık bunlar Mekke-i Mükerreme'de. İş bu defa kan davasına dönüşecek. Dönüşecek. Kabile ikiye bölünecek. Büyük savaş olacak böyle. Yani yok olacak bir kabile belki de böyle. Bunun için herkes bir çekiniyor için böyle. Önce kendi yok olacak diye böyle. Ebu Cehil'le gözü Ömer'de ama böyle. Ancak o. Böyle korkusuz böyle. Gözü pek böyle. Ayağa kalktı Ömer. Bu iş ancak Hattab'ı Ömer yapar dedi böyle. Hattab'ı Ömer yapar böyle. Dedi ki Ebu Cehil evet ben sana bunu bekliyorum dedi böyle. Ya Ömer sen bu işi yap. Yani Peygamberimizin sen bir başını kes. Onu buraya başına buraya getir. Ya da işte öldür onu. Benden şu kadar sana deve. Biri şu kadar benden altın para. Ödül konuşun böyle. Herkes böyle. Gerçekten büyük bir meblağ oldu böyle. Büyük bir şey. Yani paralara acımıyorlar. Her şeyi verecekler. Ama kendine çıkamıyor ortaya korkuyor kendine böyle. Hasan Ömer hemen oradan evine gitti. Kılıcını kuşandı. Ama püydet böyle şiddetle böyle. Hırslı, sinirli. Kendi peygamber düşmanı onda. Kendi ona peygamber düşmanı kendisi böyle. Yani acımadan derhal ölecek peygamber o durumda. Bu şehir çıktı evinden. gidiyor. Peygamber orada bilmiyor tabii ama anda böyle. Çıktı evinden hızlı hızlı gidiyor. Onu bir arkadaşı gördü. Eski arkadaşı. Adı Nuaym. Adı arkadaşı. O Müslüman olmuş ama İslam'ı gizli insanla böyle. Korkuyor açıklamaya. Nuaym Hazretleri bunu gördü. Ömer'e baktı. Kılıç kuşanmış. Çünkü şehirde kılıç kuşanmazlardı böyle. Yani almazlardı kılıçlarını. Bunun mutlaka bir hedef var bunun. Amacı var bunun. Korktu ondan. Oyalamak için Ömer'e. Ömer, hayrola ne diyorsun böyle? Hemen dedi, Muhammed'in başına kesime gidiyorum dedi böyle. Titredi şimdi Nuaym böyle. Ama gücü yetmiyor engellemeye. Dedi ki Ömer dedi, korkarım dedi, bir işe girişmişsin dedi böyle. Hadi sen Muhammed'i öldürdün dedi böyle ama. Ama sen ne olur dedi böyle. Yani hattı boldan kökü korunur. Kurur ya böyle. Kimse kalmamış şekilde böyle. Vay sen benim Müslüman kim oldun dedi böyle. Yani bunu bir hakaret sayı kendisine. Evvel senin başına vurdu böyle. Sen Müslüman olsun dedi. Şimdi o şöyle kalben geçirdi. Ben de Ömer'i de oyalayan başarıya göndereyim. Gideyim haberi peygamber, salkıntısı peygamber böyle. Dedik Ömer dedi, sen beni öldürürsen kolay da tamam böyle. Ben seni kaldırmam. Ama dedi, senin kız kardeşin Fatıma. Enişten Seyit. O da Müslüman oldu dedi böyle. Sen önce dedi, ben kendi kız kardeşin Fatıma. Enişten. Onlar Müslüman oldular. Önce onlara baksana sen. Olamaz onlar. Bir takip et, araştır dedi bak. Bir araştır. Yalan söylüyorsun. Ama sen istediğini yap bunu sana bana böyle. Hasan bu sefer buna daha zor geldi kardeşinin Müslüman olmasını çekemiyor, kaldıramadı böyle. Nasıl o derken? Bir araştır dedi böyle. Hedefin içine yolunu değişti. Karı evine gidiyor böyle. Öbür de peygamber arıyor, bulamıyor mu? Bilmiyor, saklanıyor bilmiyor peygamberimizin. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Hasan Bey kardeşinin içine sokağına geliyor. Tam köşeye döndü. Taha suresi yeni gelmiş okuyorlar şimdi orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir sure-i şerife tamam gelmiyor. Belli ayete giriyordu böyle. Ya da kısa bir süre girdi zaman peygamberine. Yanında yazma bilenler hem bunu yazarlar bir şeye. Şey diyorum böyle. Tahta varsa tahta, düz taş varsa taşa, daha ziyade deri yazar böyle. Kurutulmuş deri derilere. Ceren deri yazar bunlar böyle, yazarladı. Orada bulunan Hazreti Habbab da okuma yazma bildiği için kendisi bunu bir deriye yazmış. Diğerleri onu ezberlemeye çalışıyorlar. Bu tebliğe gidiyor bu. Hazreti Habbab alıyor bunu. Yani gizli kurye şeklinde Müslüman evlerine gidiyor. Gizlice gidiyor onlara böyle. Gittiği yerde yazma bilen onu yazıyorlar. Bekliyor. Bilmiyorsa ezberliyorlar. Oradan başa eve gidiyor böyle böyle. Gizden gizli böyle. İslam böyle muhtemelen böyle böyle. Yani İslam'ın içine çekmeyi bilmez muhtemelen bir şekilde böyle böyle. Bir örnek vereceğim. Araya başka konu giriyor ama. Yahudinin biri iş ticareti için başka bir kasaba şehre gitmiş böyle. Gittiği yerde o dönemde tabi kiracı yok. Otel yok, şey yok böyle. Ev olacak böyle. Orada bir ev arıyor kendisine. Uygun bir ev arıyor. Buna bir ev tavsiye ediyorlar. Evde yeni evmiş de. Satık devletten. Gidiyor şeye bakıyor. Dıştan güzel. Ev. Kim bunun sahibi? İşte filan yerde. Sahibini çağırıyorlar. Sahibine evin fiyatını sormak mı böyle? İnfiyatını sormuyor. Bu evi sen mi yaptın? Babamdan mı sana kaldı? Ben yaptım efendim diye. Alamam o zaman diye. Niye? Kıymeti bilirsin böyle diye. Babamdan kalsaydı kolay alışılır o zaman böyle diye. Emeğin varsa böyle böyle. Şimdi mesela bir kadın bile muhteremler. Şimdi kadına yani babası korusun mesela kız kadın mesela parası versin böyle. Onun daha kolay harcar böyle. Ama kendi bir el işi bir şey yapsın para kazansın onu zor harcar onu. Şimdi İslam da bize böyle bir miras kaldığı için, kolay kaldığı için biz hakkında bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Hazreti Ömer dönüyor köşeyi. Hazreti Habbab onlara o zaman henüz tabi daha örtülme ayeti yok o zaman Mekke-i Mükerreme'de Ömer'in kardeşi Fatıma, enişte Seyit, Hazreti Ahab'ın üçü, Hazreti Ahab'ı okuyor. Onu da ezberlemeye çalışıyorlar onlara. Onu oku, bilmemişti yazılmasını onlar. Bunda güya gizli okuyorlar böyle. Yani yavaş okuyorlar onlara göre. Ama İslam'ın coştuğu bir şah böyle. Asıl saadet. Resul Ayetoğlu bir zaman böyle. Kur'an yeni gelmiş böyle. Ondan gönül açık böyle. Açık ferasetleri. Kur'an ahkamına aşıklar kendileri. Ellerinde olmadan kendini böyle kaptırmışlar. Fakat sesli okuyorum. Aşağı gelmişler böyle. Aslında duydu bu sesi. Aa, demek ki bu doğrumuş böyle böyle. Hemen kapıya gelip kapıya şöyle bir vurunca kapıyı getirmişler. Demişler. Baktılar Ömer gel eyvah. Ömer deyince ışık kaldı bu şey böylece. Hababı bir yere güzel sakladılar. O deriyi bir yere sakladılar. Enişte Said kapıyı açtı. Girer girmez tutuyor kasayı enişteme. Kaldırıp yere vurdu böyle. Kaldırıp yere vurdu. Kardeşe Fatıma çıktı. Abi neyi o? Niye onun ne suçu var? Niye ona böyle yapıyorsun deyince ona bir tokat vurdu. Ağzından buna kan gelmeye başladı böyle. O sıra ağzından buna kan geliyor şeylerinden. O anda kardeşe Fatıma abisine, abi bak sen de Allah yaratacaksın. Sen de öleceksin. Sen sabah çekileceksin. Allah'tan kork. Bu tebliğe başladı böyle. Ağzımda kan akıyor böyle bu şekilde. O anda Hazreti Ömer'in işi, gönlü değişti muhtemelen böyle. Bir gönül meselesi bu. Akıl değil bu işte. Gönül meselesi böyle. Gönlü merhamet geldi. Karış öyle görünce merşefak geldi. İçi bir değişti. Böyle bir sakinleşti. Kurt yani kuzu ya dönüştü. Ama postu değil böyle. İşi gönlü değişti böyle. Postu giymedi böyle. Karışım. Okunun şeyi bana verir misin? Bakayım ben de bakayım. Vermem dedi. Bilmiyorum okunun musun böyle. Ölürüm vermem dedi böyle. Karım söz veriyorum. Okuyacağım. Versen böyle böyle. Söyledim yaparım böyle. O zaman dedi abi Abdullah Bakan dedi böyle. Ona su getirdi. Elini yıka, ağzını su, yüzünü yıka dedi. Abdullah bu şekilde. Hazreti Ömer okumada biliyordu kendisi. Aldı bunu, oturdu. Tahtan başladı muhtemelen bir şey böyle. Geldi. Lehü şuraya gelince durdu şimdi böyle. Lehü mafis semavat ve mafil erdi. Lehü Allah'ındır celalü. O yarattı. Onun denetiminde, onun kudretinde, onun tasarrufunda, hükmünde, egemenliğinde. Mafis semavat. Ma elleti anlamına geliyor burada. Fis semavati. Sema gök. Tekil. Çoğulu semavat geliyor. Göklerde ne varsa gökler. Yedi kat gökler. Nereden başlıyor diye bilmiyor onlar. Böyle böyle. Ve ma fil erdi. Yerde ne varsa. Ne varsa. Ve ma beynihüma yer gök arasında. Ve ma tahtes sera ve top altında ne varsa. Hepsi Allah'ındır. Onun mahlukudur, o yaratmıştır. Onun denen gözetimi, onun tasarrufunda böyle. Yani her bir zerre böyle. Her bir zerre, karıncadan file her bir zerre, yerde gökte, onun gözet tasarrufu Mevlamız'ın böyle. Tabi göklerde yıldızlar. Böyle, yıldızlar. Onların toplum, galaksilerin bir toplumda bunda bu şekilde. Bunların hep bir hareketleri var bunların böyle. Bir yörüngeleri var bunların böyle. Aralarında bir çekim gücü var. Aralarında böyle. Bir de her biri dönüyor bunların böyle. Mevlam böyle Yasin'de. Küllün fi felekin yesbehu Mevlam. Küllün fi felekin yesbehu. Onların her biri feleğinde, yörüngesinde yüzüyorlar, dönüyorlar böyle. Her biri böyle. Onun hareketleri de gayet bir intizamlı, düzenli. Her bir dünyada bunlardan böylece. Gökte ne varsa, yerde ne varsa dünyada. Denizler, dağlar, ormanlar, karıncalar, kuşlar, uçan kuşlar, denizdeki balıklar böyle artık böyle. İnsanlar, cinler, ne varsa melekler. Yer gök arasında. Mesela atmosferin gaz tabakasında böyle. Ne tür gazlar var? Birine karışmayan böyle böyle. Orantısı yani bozulmayan böyle. Aynı orantıyı koruyan gazlar. Uzay denizler varsa... Ve ma tahtes sera. Toprağın altında. Toprak burada yer kabuğu yer var böyle. Yer kabuğu altında ne varsa hepsi abimi görüyor, biliyor Allah'ın hükmünde böyle. Yani bir zerre kımıldama Allah izni vermezse böyle böyle. Bir karın adam atamaz, bir mikrop kişiye giremez, zarar veremez. Mikrop böyle böyle. Mesela virüsler var ki göze görünmüyor tabii. Mikroptan çok daha küçük virüsler böyle böyle. Mikroptan çok daha küçük virüsler göze görünmüyor. Ondan panik oluyor ama. Ondan panik oluyor böyle. Vay efendim şu falan virüs efendim salgın var şimdi böyle. Ya topun tankın var. Vuramışsın ki böyle falan ya böyle. İlaç da bulamıyor onlara. Tedavi edeyim de bunlara diyeyim böyle bak böyle. Ama başıboş mu? Yok ya muhtemelen böyle. Haşa bir virüs başıboş olsa hani Allah'ın yazdığı takdiri değil mi? Yaratan Allah kulun ömrünü takdir etmiş. Yıl yaşayacak. Allah bunu yazmış evim başında. Yazmış böyle bu böyle. Efendim işte elimde olmadan virüs onu böyle oldu öyle. Yapılmış böyle. Ve yer kabı altında ne var? Yer kabının altında bak böyle. Bu bilmiyor mesela günümüzde. Tamam bilmiyor böyle. Evin madende şunlar bunlar böyle. İri tabaka dünya yarısı böyle işte. Merkezine kadar da şeyler farklara bu şekilde böyle. Ama tam bunu bile yoktu. Böyle. Gören yoktu. Böyle böyle. Hasan buraya gelince şey bir derin bir düşünceye daldı böyle. Derin bir şey böyle. Şöyle tek tek başladı bunu incelemeye. Lehu Allah'ındır. Onun hükmünde, onun tasarrufunda, onun denetiminde. Ma fis semavati. Göklerde ne varsa yıldızlar, galaksiler, melekler, ruhaniler, cennette huriler, neler varsa ya, cennetler alemi. Huriler alemi, melekut alemi, cebrut alemi, ne alimler varsa böyle. Ve yerde ne varsa yerde böyle. Toprak, taş ama atalım ele gönder bunlar. Birbirine bağlamıştım ben onu, çekilmiştim bunlara bağlam böyle böyle. Ve uzayda ne varsa ve yer altında ne varsa buraya gelince dedi ki kardeşim Fatma, benim size hocam dedi bu sefer oradan böyle. Benim size hocam dedi böyle. Hatta şu kadar okudu böyle. Ve in tecer bil kavli. Ve in tecer bil kavli. Eğer sözünü gizli yapsan, sözünü dua olsun, ibadet olsun, ne olsa olsun bir söz, konuşma. Yani gizli yapsan bunu. Ben buyuruyor. Feyne ya'lemi sirre ve ahva. Allah sırrı da biliyor, ahvayı biliyor bana. Sır ve ahva. Sır deniyor böyle. İnsanın göğsünde beş etayif var. İnsanın herkesin göğsünde beş etayif böyle. Birine kalp deniyor böyle. Ama bu et parçası değil mevhimler. Bu et hayvanın da var, kalp var böyle. Yürek deniyor böyle. Onda var böylece. Yani kalp işte kalp ki buna gönül deniyor, gönül. Bu nurdur bu böyle. Sonra ruh denen bir letaif insanda var. Hayat ruh olan başka böyle. Sonra sır var. Hafif var, ahva var böyle. İnsanlar böylece. İşte Allah yolunda çalışanların bu şeyleri çalıştırır muhtemelen böyle. Ama çalıştırır bunlar bu şekilde. Yani bir insan eğer Allah yoluna girerse Celle Celaluhu'ya böyle. Gönlü diyana soğutursa gönlünü bakın. Beden değil böyle. Beden çalıştığı var mı böyle? Eğer gönlünü dünyadan soğutursa yani dünya kalıcı, emanetçi. Kiracıyım burada böyle. Yani bir iş yerinin sahibi de bir, eleman bir muhtemelen böyle. Öyle iş yerleri var ki bu iş yerinin sahibi, patronu daha önce ölür, eleman çalışmaktır böyle. Adamın kiralık mülkü vardır böyle. Kocaman mülkleri vardır, ticarethanesi vardır, evi vardır. Ev sahibi, ev mal sahibiyim der, tapu bende der. Ama kiracı oturur, o ölür muhtemelen böyle. Yani gönül soğuyacak. El çalışır böyle. El çalışacak ki İslam bu da lazım. İslam para da lazım İslam muhtemelen böyle. Mesela Tebuk Savaşı'nda Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri çıktı hutbeye. Hesabım çok para lazım, çok. Uzun yol. Yiyecek lazım, deve lazım, silah lazım. Evet, kılıç savaşı ama yetmiyor. Tek kılıç gibi böyle. Kılıça girdi. Karşı kalkın tuyu böyle. Kılıcın ağzı bozuldu. Döndü gitti. Kırıldı canına böyle. Kaçtı kılıç lazım böyle. Ok bokusunda bunlar lazım böylece. Ne lazım? Para para para böylece. Her getirme başladı böyle. En çok Osman getirir muhtemelen. Nasıl getirir? Var getirir. Böyle böyle. 10.000 deve bakınız. 10.000 tane deve getirir muhtemelen böyle böyle. 10.000 deve getirir böyle. 10.000 dinar böyle. Koca bir torba doldurup getirip önüne döktü böyle. Meşte böyle. Peygamberimiz dua etti. Allah Osman ben razıyım. Sen razı olmadın böyle böyle. Buyurdu böyle. O ne var? Gönle girmeyecek. Bir evli ulaş örnek veriyor. Bir gemi ne kadar büyük olsa olsun daha iyi. Daha güzel denizde. Ama delik olmayacak. Bir delik oldu su girdi mi atar. Yani gemiye delik olmayacak buraya bakın böyle. Delik olmayacak buraya böyle. İşte gönül de böyle, gönül de bir gemi. Okyanusta, uzayda, dünyada, yeryüzünde, evrende böyle. Her insan gönlü, evrensel insanları böyle. Bu gönül de bir gemi. Ne kadar büyük olsa olsun, yani mal çok da olsa olsun, insan zarar vermiyor. Ama delik olmayacak muhtemelen be. Delik olmayacak. Kişi emanetçi olduğunun farkında bilinci olacak. İşte bunlar böyle. Bunu bilecek kişi. Rabbana bu görevi verdi. Emanetçi bilinci bunlara böyle. Bir insan gönlüne Allah'tan başka bir sokmazsa ve kişi manevi yolda yürürse evli o kişinin kalbi çalışmaya başlar. Kalbi bence. Onun zikri neyse kalbi ona devam eder böyle. Mesela sürekli Allah Allah diyorsa onun kalbi Allah Allah der. Kişi kendini duyar ama kalbin sesini kendini duyar mı der böyle. Sonra sonra ruh, sır, hafif derken en son ahfa çalışır böylece. İşte Mevlam buyuruyor. Allah kulunun sözünü bilir. Bir kabile. Yani dille söylediğini de kulun böyle. Dua olsun, zikir olsun, okumasın böyle. Ve gizli olsa bu sırdan olsun böyle, kalpten olsun. Ahva sırların sırrı böyle. Sırların sırrı ki onu melek bile duyamaz normalde böyle. Mevlam bunu duyuyor böylece. Kulun gönlüne geçtiğinde böyle. Peki Mevlam kulun gönlüne geçtiğinde biliyor mu, duyuyor mu muhteremler? Şimdi bir örnek verelim. Büyük bir camide. Cuma namazı ya bayram namazı daha büyük. Cuma namazı, bayram namazına diyelim ki büyük bir camide, çok büyük bir camide. 5.000 kişi var. Her biri bir dua ediyor. Niçin dua ediyor? Allah benim duamı işitir diye dua ediyor muhtemelen. Değil mi? Herkese böyle. Bak. Yani her dua eden böyle. Her ne kadar 5 vakit namazı kılmayanları bile sırf barına gelen kişi bile o da dua ediyor onda. İşinden o da dua ediyor. Erkek o da dua ediyor. Nasıl dua ediyor ama? Allah'a yalvarıyor. Neyi Allah'a yalvarıyor? Yani Allah onun duasını duyduğunu biliyor. İnanıyor buna zaten böyle. Biliyor. Örnek Arafat. Arafat böyle. En İslam toplu yılda bir defa Arafat böyle. Gerçi Kabe'de de tavafta kalabalık oluyor. Belki yarım milyon insan da bir ara olabiliyor. Ama Arafat'a gelince o gün hepsi orada bir taşta böyle. Yani milyonlar, 3-5 milyon neyse böyle bak. O günü hepsi Arafat meydanında. Dedim ki 5 milyon insan var burada böyle. Bunların her biri dua ediyor orada böyle. Her biri böyle. Nasıl dua ediyor? Allah'a yalvarıyor. Yani Allah'ın duasını konuşsun, duasını işittiğini biliyor muhtemelen. Bakın böyle. Hazreti Ömer tabi bu incelikleri vakıf oldu onda böyle. Nasıl vakıf oldu? Gönül gözü açıldı Hazreti Ömer onda böyle. Gönül gözü açıldı mı? İnsana bunlar bir anda verilir bunlar böyle. Diğer bir insan 100 sene çalışır o makama gelemez. Bilhassa asıl saadette o dönemde o baskı rejiminde döneminde o döneminde Hazreti Ömer gönül gözü açıldı mı? Allah imanı tam kuvvetinde böyle ki Allah her şeyi görüyor, biliyor, beni bile dertem geldi. Kardeşim dedi şimdi kafasına. Enişteni Said. Ben de Müslüman olacağım dedi böyle. Ama şimdi kuzu var dedim böyle. Yavaş konuşuyor böyle. Hazreti Habbab gizli saklamış ya. Çıktı. Ömer tuğba leke. Ne mutlu Ömer sana. Bu sefer Resulullah dua etmişti. Ömer'in bir istenme kuvvet nereden böyle? Bu nasip oldu muhtemelen böyle. Çıktı. Şimdi aldı bunu Hazreti Habbab peygamber'e götürüyor. O anda Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz de sabah yanında Hazreti Erkam var sahabe-i kiramdan onun evinde. Bahçesi daha sağlamdı. Duvarı vardı, bahçe duvarları falan vardı orada. Yan tabi epey sağ yanında var. Orada Cebrail Aleyhisselam geldi. Yavrusan geldi mi benim karşıma bakardı hemen gelişine. Nasıl geliyor böyle? Yavrusan tebessüm ediyor, gülümsüyor böyle geliyor böyle. Yani iyi bir haber var böyle. Cebrail karşısına var. Tabi diğer görmüyorum Cebrail böyle. Peygamber konuşun duymuyorlar ben böyle. Peygamber gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle diyle konuşuyor böyle. Gönlüyle diyle konuşuyor. Dedi ki ya Resulallah melekler beni tebrik ediyor gök melekler böyle. Ömer'in kalbinde İslam güneşi doğdu, iman nuru doğdu, buraya geliyor. Müslüman olacak böyle. Melekler seviniyor gökte, birini tebrik ediyor melekler böyle. Tabii kimse bilmiyor bunu böyle. Biraz sonra kapıda bir gözcü varmış kapıda. Baktı ki Ömer geliyor ama kılıcı da var yanında böyle şimdi. Kılıç da geliyor şimdi böyle. Ömer geliyor, yavaş yavaş geliyor. Habbab kalmış. Kalmış, o başarıya gidiyor. Ömer'e tarif ettiği yerini, o başarıya gidiyor. Ömer şimdi görünce geldi, ya Resulallah, Ömer geliyor. Bırakın gelsin, iyi niyetle geliyor, bırakmıyor. Tebessüm böylece. Hasansız orada. Onu da kılacağında böyle. Hemen kılıcı davranıp peygamber oturmuş. Otur, otur, otur, otur, otur bakalım. Hazreti Ali de orada böyle. Oturun bakalım bu şekilde. Hazreti Ömer iç kapıya, içeri odaya geldi. Gene sahabe-i kiram ona göremiyor Ömer'e, görmüyorlar. Baklar peygamber tebessüm, gülümsüyor bir gayet rahat Aleyhisselam Hazretleri. Neyim onu bir hikmet var bakalım dediler. Hazreti Ömer Mekkeli. Her an peygamberi gördü, biliyor. Bir arada yaşadılar. O Mekke küçük bir kasaba. Herkes beni tanıyorlar, soyun soyunu tanıyorlar. Sanki ilk defa görüyor anda peygamber Aleyhisselam. O ne olmalı? İlk defa görüyor. Neden öyle oldu? Daha önce peygamberimizin kalıbını gördü. Bedeni, etini, kemiğini gördü. O anda pek işini gördü. Verdiler. Ona deniyor Nur-u Muhammediye böyle. Nur-u Muhammediye böyle. Şöyle bir peygamber baktı. Peygamberin işi nur böyle böyle. Yeri göğü aydınlat nur böyle. Nur-u Muhammediye böyle böyle. O nurun celbesine girdi. Kendini kaybetti. Dizinin bağı kesildi böyle. Yürüme gücü kalmadı böyle. İki çık ona girdiler. Sanki emekçi gibi böyle oturdu. Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım. Yani çabuk, gücüm kamptan kalmadı. Peygamber Aleyhisselam dedi, ya Ömer, hat yedik, ver elini bak kendine, tut elini böylece. Kul ya Ömer'e böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Bunu Peygamber dedi muhteremler. Hazreti Ömer dedi. Cebrail Aleyhisselam da orada. O dedi. Orada bulunan sahabeler. Hepsi bunu söylediler. Tabi onların bir kelime şehadeti nasıl söylediler? Canı gönülden böyle. Yani kalpten, ruhtan, sırdan, ihvadan, ahvadan böyle. Hücreleriyle böyle. Nasıl söylediler? Nasıl alem oldu orada? Ne oldu böylece? O güne kadar kim Müslüman olsa İslam'ı gizlenirdi böyle. Yavaş yapıldı böylece. O anda sahabeler coştular. Başına tekbir getirmeye. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye. Allah-u Ekber böyle. Bu Mekke'de duyuldu etrafta böyle. Bu sefer duyuldu etrafta. Yayıldı. Hazreti Ömer başta ağlamaya şimdi. Bu oluyor genelde böyle. Yani bu mesela bir insan İslam dışına kalan bir insan, yani Müslüman olduğu halde İslam yaşamayan bir insan yanlış olarak gitmiş. Kişi bir dönüp tevbe etti mi, tam tevbe etti mi bir cezbe denir buna böyle. Cezbe gelir böyle. Bir işte bir ağlama, hüzün gelir kişiye böyle. Ağlama. İşte var o gözyaşı. Çok derin muhtemelen gözyaşı böyle. O saklanıyor gözyaşı böyle. Mahallede saklanıyor böyle. Cehennemi söndürüyor gözyaşı muhtemelen böyle. Gözyaşı böyle. Gözyaşı böyle. Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Tabi cezbeye geldi. Yandı Hazreti Ömer böyle. O anda bir bütün alemi görüyor Ömer. Keşif açıldı. Hazreti Ömer'in de sahabenin her birinin farklı özelliği vardı. Onun özelliği de onun daha gönlü gözü de açıldı Hazreti Ömer'in muhtemelenler. İki örnek vereyim gene araya şey geliyor. Bir gün Bizans İmparatoru bir elçi göndermiş Medine-i Münevvere'ye, Hazreti Ömer'e. Ömer deyince o zaman Bizans olsun, İran devleti, Sasani devleti o zaman var böyle. Titriyor bundan kendisinden böyle. Ömer deyince kendisinden. Bir elçi gönderiyor. Elçi Medine'ye geldi. Ömer'in sarayını soruyor. Nerede Ömer'in sarayı nerede? Saray. Tabii Bizans İstanbul'dan geliyor. Konstantin sarayı, sarayı arıyor Medine-i Münevvere'de. De onun sarayı yok burada böyle. Nerede acaba? Baktılar. Hazreti Ömer Medine'si olarak gezerdi böyle. Yetim var, garip var, durumum var, hastam var, bir şeyim var, dertim var acaba böyle. İncelerde baktı ki yaşlı bir tek başına bir kadıncağızın duvarı bir tarafı yıkılmış. Kerpiç duvar. Böyle. Açta kalmış. Kanda bakmış. Üzülüyor kan. Oturmuş ya mahzun bazen. Hazreti Ömer geldi. Sonra ne oldu? Bir hayvan çarptı buraya işte boynuzlarını. Böyle burasını yıktı burasını bu şekilde. Ben ne yapacağım bilememiş. Açta tek odası var mı kadın? Tek odası. Ne yapacağım? Üzülmedi Hasan böyle. Hazreti Ömer'e kolunu sıvadı muhtemelen. Hazreti sıvadı böyle. Toprak aldı böyle. Onlara kardon Hasan böyle. Başlasın tamire duvarı böyle. Elleri çamurlu. O zaman malı yoksa böyle böyle. Eliyle böyle alıyor çamurları yaparken. Elçiyi götürürler Hasan Ömer'e. Getirdiler. İşte Ömer bu. Baktı, o zannediyor ki Bizans İmparatoru gibi böyle taşlı, maçlı böyle, şaşalı böyle, görkemli bir şey böyle. Öyle bir şey bekliyor. Ömer bu mu? Bu mu Ömer? Bu Ömer. Eğer birisi de bir imparator Ömer'in böyle olduğunu beni göndermezdi buna. Böyle. Yani bir amele buna bu şekilde böylece. Hazreti Ömer sanki onu görmüyor böyle. Sanki öyle daha çalışıyor. Ondan sonra dedi ki eğer imparator seni buraya göndermeseydi iki puan iki göz sokarım buna böyle yap. İki puan böyle. İki puan var böyle. İşte bu yanındaki orta parmağı şu bu şekilde. İki parmağı onun gözüne sokarım ben de böyle yaptım. Böyle. İstanbul'da imparator sokarım buraya. Neyse abi konuştu şu yapıldı. Gitti o. Elçi gitti. Aa, baktı imparatora görevini anlatmaya gitti böyle. İmparatorun iki gözü çamurlu böyle. Hiç çamurlu, kuru, çamurlu bir şey yapmıyor. Kurumuş ama muhtemelen. Kurum, yani kur, geçmiyor çamurlu böyle böyle. Sordu yana ne oldu buna böyle? İşte falan gönüller böyle. Otururken birdenbire bir iki parmak geldi. Gözüne iki parmak geldi. Yani parmak görüyor. Çamurlu parmak geldi. Böyle yaptı böyle. Ne yapacak çıkmıyor buna bu şekilde. O zaman anlat olayı muhtemelen böyle. Yine bir gün Hazreti Ömer Hazretleri Medine-i Münevver'de hutbe okuyor. Cuma namazının dışında hutbe okuyor böyle. Hutbe okuyor. Bir de ben bağırdı. Ya Sarı El Cebel El Cebel. Böyle. Ya Sarı El Cebel El Cebel. Sarı dağ dağ dağ böyle. Ya yani daha doğru çekilin. Baklar böyle hemen çoğu sahabe tabi tabi'in de var. Yani peygamber görmenin içinde sonra gelişmiş onlara böyle. Abi ne oldu Ömer abi böyle? Bir kürkte birdenbire abi. Ya El Cebel Cebel böyle bağırdı böyle birdenbire. Kürkte birdenbire. Gene devam etti hutbesine. Bak Allah'a ne oldu Ömer abi bu şekilde? Dedi ki Hazreti Ali'ye sordular sonradan. Namaz sonra. Ya Ali sen bunu daha iyisin bu durumunu. Ömer niye böyle yaptı? Anlayamadan bekleyin bakalım. Bunu bir çıkar bundan bu şekilde bakalım dedi böyle. Sonra haber geldi. İran'da onda bir ordu savaşı. İslam'ın savaşı İran'da. Savaşıyor. Bunlar savaşırlarken İran kuvvetlerine yedek kuvvete, yardım kuvvete giriyor bunlara böyle. Bunlar etrafına kuşan olacak İslam ordusunu böyle. Bunun farkında değiller bunlara böylece. Hazreti Ömer'den görüyor, hutbe okurken İran'da savaşı İran'da. Hazreti Ömer onu görüyor. El Cebel, El Cebel, dağ çekin dağ. Bak, dağ mı bakın böyle. Kaya, sert bir yalçın kaya dağ var böyle. Hemen komutanını duydu muhtemelen böyle, duydu. Hemen arkasını daha akıbet ediler. Tek önden beri cephe açtılar kanda kendilerine. Sahabe katlandılar bu şekilde. Sahabe oradan gelince anlar bunu şekilde. Hazreti Ömer böyle bir insan. Keşif açık bir kişi böylece. Şimdi tabi orada biz tabii yani anlayamayız, yani böyle anlatamayız, aklımız ermez. Yani bizim de eliyle aklamaz bunlar böyle. Bu peygamberlik makamlı şeylerine, sahabe makamına, hele o günlerde böyle. Yani İslam'ın en dar zaman, sıkın zamanlarında böyle, baskı zamanlarında, yani Müslümanlar tam halis Müslümanlar, halis Müslüman tam böyle. İhlaslı Müslümanlar, can pahasına Allah için İslam'ı işiyorlar. Hazreti Ömer tabi ağladı epey böyle. Peygamberin kalbine sıvazı pemberken, üstün ya Ömer, üstün sakin olun ya Ömer derken böylece. Hasan da biraz kendine geldi, şey yaptı böylece. Ya Resulallah, biz kaç kişiyiz Müslümanlar? Ben burada sen 40. Müslümanın, 40. 39. Hazreti Hamza, kadın erkek dahil, sen de 40. Müslümansın. İlk 40'lar var ya, 40'lar, evliyalar. İlk 40'lar bunlardı böyle, 40'lar. Hazreti Hamza dedi ki, ya Resulallah, niye burada saklıyor bu şekilde? Çıkalım meydana. Gidelim, Kabe yanına gidelim. İslam'ı tebliğ edelim böyle. Namaz kılalım, açışa vurur böyle böyle. Peygamber evet tamam, vakti gelişine böyle böyle. Daha evvel Hazreti böyle teklif etti. Peygamber gitmedi, olmaz. Daha vakti vardı Peygamber haber buyurdu. Şimdi çıkalım bakalım. Hazreti Ömer çıktı işte. Hazreti öne geçtim böyle. Peygamber müdafaa için böyle bak. Ölümüne gidiyordu. Şimdi onun için canını verecek, onu verecek oynadı böyle. Önde. Hazreti Ali yanında, Peygamber arkada, Hazreti Bekir sağında, Hazreti Hamza sonunda, diğer sahabeler var. İlk İslam'ın bu açıkça yürüyüşü böyle, İslam'a küfre karşı böyle, ilk yürüyüşü böyle, Kabe'ye de gidiyorlar. Şimdi gelelim diğer tarafa. Ne bekliyor onlar şu anlar? Ömer gitti ya Peygamber'in başını kesmeye, Ömer yapar bunu ama onların böyle. Hiç kuş yok ama böyle. Ömer bunu yapar böylece. Kesin yapar. Bunu da gelmişler Kabe'nin yanında, bekliyorlar şimdi böyle böyle. Ömer'in Peygamber'in başını kesmesini bekliyor bunlar. Haber gelmeyi bekliyorlar. Bir de gözcü koymuşlar. Yüksek çıkmış böyle. Ömer'e gözlüyor. Müjde verecek bunlara böyle. Ona da bir para çıkar. Kendisi verecek böyle. Bahtı gözcü gördü. Ömer falan geliyor. Gel Ebu, Ebu müjde. Ne oldu? Ömer mi geliyor? Nasıl yanına mı geliyor? Yok. İşte yanında Hamza var. Ali var. Muhammed yanında Belber. Hepsi esir almış getiriyorlar bunları. Esir almış getiriyor. Ebu Cehil çok cin fikri muhtemelen. Kafir böyle bir şey geldi. Şöyle durdu böylece. Zirmedi böyle. Bunda bir iş vardı dedi böyle. Muhammed'e teslim olmaz dedi böyle. Ölmeden teslim olmaz dedi böyle. Hamza, Ali ikisi savaşçı bunların böyle. Daha diğerler bayanlarında var böyle. Bunlar ölürler. Bunlar canlarını 40 can verdi bunlar. Canlarını can verdiler bunlar. Bunlara Muhammed'e teslim etmez de bunlara böyle. Onda bir iş vardı bu şekilde. Kalkın bakalım dedi böyle. Kalklar ama bir soğukluk gelişti işte böyle. Korkup ne bakalım. Karası işte böyle. Şimdi bunlara böyle karşıya çıkıyorlar. Onlara geldiler mi dedi böyle. Hazreti Ömer o celalliğini yani böyle o azametini o kudretin şeyini bu defa İslam müdafaa için huy değişmiyor. Ama bu İslam'a bunu kullanmış öyle. Bir adam el attı. Attı, Ebu Cehil'e baktı, şaşkın şaşkın. Ömer ne oldu dedi. Seni de mi kandırdı bu dedi. Sana da mı sihir yaptı bu dedi böyle. Sihir diyelim böyle böyle. Hazreti Ömer de kermişle getirip bağırıp bu şekilde. Bundan sonra da kim yamak muhade karşıda Ömer'in kılıcı vardı bu şekilde böyle. İşte geri çekildiler onlar. Ya bir savaş çıkmasın Ahmet'ten. İlk olarak o namaz kıldı. Cemaat ile. Cemaatleri İmam oldu Aleyhisselam Hazretleri orada. Artık ne namazı bilmiyoruz. Belki nafile namaz kılındı orada. Zaten İslam'da bir kuraldır böyle. İsmi olan kim Müslümanlar iki kere namaz kılar en şey böyle. Böyle orada kaldı böylece. İki rekat namaz kıldı cemaatleri orada. İmam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mihrap Kabe'deler. Tamam böyle. Kabe'deler böyle. O sahabeler namaz kılardı böyle. Tabii kim ne kadar sürdü olamaz böyle. Nasıl namaz kıldı böyle orada. İşte demek ki insanlardan ümit kesilmez. Böyle, böyle. Kesilmez böylece. Yani şu imana gelmez denmez böyle. Ki Hazreti Ömer böyle celalli, sert modern böyle. Mizacı yapısı böyle, sert böyle. Vuran, kıran, gözü ve korkusuz böyle. Öyleyken Mevla'nın izniyle Elhamdülillah bir anda dönüverdi elhamdülillah. Ve şu anda iki kişi var. İnsan olarak, sahabe olarak da böyle, insan olarak da yani gıpta edecek iki kişi var böyle. Hazreti Bekir, Hasan Hatun'da. Neden? Peygamberimiz yanındalar bakın böyle. Yanına Hatun'da. Hep hayatta beraberler böyle. Hep hayatta beraberler burada. Sürekli beraberler, her zaman böyle. Hazreti Bekir Peygamberimizin sağında, Hazreti sonunda oldu böyle. Oldu böylece. Nerede olsa beraberler, savaşta, seferde her zaman beraberler bu şekilde. Yine mezarda yine beraberler. Hazreti Ömer şehit olarak Mevla'ya kavuştu. Şehit olarak böyle. Hep dua ederdi. Allah'ım bana şehitlik nasip eyle. Ama ölümü Peygamberimizin bellesine kıl. Yani hem Medine'de ölmek istiyor, hem şehit olmak istiyor. Duvar bu şekilde. Derler ki bazıları, ya Ömer derler, seneler yaptığın dua muhal bu. Yani imkansız böyle bir şey böyle. O zaman cihat, şampet oluyor. İran'la savaşıyorlar. Uzak, çok uzak böyle Medine'ye Münevvere böyle. Ancak öyle olacak bu şekilde. Hem de şehit olmak istiyorsun. Medine'de kalmak istiyorsun mezarını. Kalmak istiyorsun bu şekilde. Bu olur mu bu? Allah kadir mutlak diye böyle. Dilerse yapar diye böyle. Bir gün sabah namazını kıldırmaya mescitte. Hazreti Ömer önce safları gezerdi böyle. Düzeltir safları. İp gibi böyle böyle. Az ileri gel, az geri git. Biraz sıkıştır. Bütün safları böyle. Tam düzgün yapardı. Bir çizim yapardı bu şekilde. Sonra mihraba geçerdi. Tekbir alırdı böyle. Sesi Davudi sesi derler. Çok gür sesi vardı böyle. Hatta veda haccinde Peygamberimizin hutbesini o tebliğ eder böyle. Eder böylece böyle. Daha başka da vardı. En şansı verir böylece. Tabi 100 bin aşkın sahabe-i kiram Arafat'ta. Peygamber deve üzerinde. Peygamber size tabi duyulmuyor her tarafı. Peygamber birkaç kelime söyler ve bir cümle söylerdi. Hasan bunu tebliğ eder bu şekilde. Böyle. Gürsüsü var kendisine böyle. Bir araba geçti. Tekbir aldı bir anda. Tekbir alınca da hatta mihraba geçti mi önce bir mahzun olmuş, hüzün duyarmış tabi her geçine böylece. Mihrata bir zaman Resulullah vardı. O namazı kılıyordu Resulullah adına geliyor. Şimdi Resulullah yanında hemen yatıyor mezar yatıyor böylece. Yani bana mı kaldı şimdi bu mihraba geçmek diye böyle. Kendimi küçük görerek, mahzun olarak böyle, duygulanarak geçerdi. Ondan sonra bir düşünürdü. Ne namaz kılacak böyle. Allah huzurunda, Allah kulluk. Yani namazların başı reisi, namaz böyle. Reis namaz böyle şey. Allah'a karşı kulluk etme. Bunu tefekkür eder. Bu atmosfere girir. Ondan sonra tekrar böyle. Allah-u Ekber deyince kimse şey kalamaz böyle. Duygulanmaz böyle. Bütün sahabeler böyle. Yani uyanacak uykusundan böyle şey. Tekbir aldı böyle. Tekbir aldı. Ama okumuyor. Hadi Subhaneke'yi okuyacak kadar mesela tabi beklediler böyle. Sabah namazında sesi okuması gerekiyor. Fatih okumuyor böyle böylece. Ne oldu o anda olay? Bak sahabeler muhtemelen bakın böyle. Camideler. İşte bir köle. Yani Yahudi emircisi bir köle. Adı Ebu Lülü denen bir köle. Hazreti Ömer'e hançerle vurdu muhtemelen böyle. Hazreti Ömer'e böyle. Hem de zehirli hançerle. Hazreti Ömer tam el bağladı, şeye başladı. Birdenbire safı yardı, geçti. 7 yerinden bıçakladı böyle böyle. Bir de karnına vurdu, karnına yardı böyle. Bağırsakı çıktı. Hazreti Ömer, Hazreti Adem'in afu çekti mihraba. Onu çekti. Konuşmanı çekmesi gerekiyor böyle. Konuşsa namaz bozulur, herkes namazı bozulur böyle. Konuşmaması gerekiyor. O da namazı tabii tuttu, çekti böyle. Çekti, kendi kenara çekildi, büzüldü böyle. Orada kaldı orada. Tuttu şeylerini. Hazreti Ahmet'in sesi de çok ince sesi böyle, zayıf sesi var da böylece. Baklar ki sahabeler, tabi oradaki görüyorlar bunu böyle, görüyorlar. Hücum ettiler bunu yakalamaya, ama bozulmaya yakalamaya hücum ettiler. Bir hengame orada, bir kargaşa oldu. Orada çok iştahı vurdu orada, yaralı böyle. Ölen de oldu işte böyle. O köle tarafından. Sonunda sahabenin biri çıkardı cübbesini atınca, cübbe sarılınca batı yakalanacak. Bu sefer kendini de vurdu. İntihar etti kendine böyle. Kafir. Öyle gebele gitti o da. Baktı. Bunu ama göremiyor sahibi birisi böyle. Yani ki namaza mı işte namazlar böyle. Hiç görmüyor oldu bunları. Duymuyor oldu bunları böyle. Sana bana sahibi anlaştığım mesele. Hazreti Mevşin'in bir şeyi vardı hayattayken daha Peygamber'in defin olma böyle. Peygamber'in kabrinin bulunduğu yer de bilirler muhteremler. Peygamber odası var böyle. Hazreti Ayşe validemiz o da oturdu böyle. Tek oda böyle. Evi. Mutfağı da o. Oturma odası o. Salon o. Hepsi o muhterem böyle. Tek oda böyle. Ne vardı içinde eşya olarak? Bir divan vardı böyle. Tahtadan böyle. Ağaçta yapılan bir divan böyle. Üzerine de deriden, yüzü deriden iç hurma lifinden, hurma ağacının içi lif oldu böyle şeyleri. İşte onlar böyle, yani şimdi yün pamuk içerisinde böyle, onlar böyle sertti bu şekilde böyle. Bir divanım vardı, bir de rafım vardı böyle. İki tane kaç yakılmıştı, bir tahtını koymuştu. Her şey onun üzerinde böyle. Yerde bir eski bir asır vardı böyle. Bir leğeni, ibri, kandili, bu kadar bir asır denir. Her peygamber vefat yere gömülür. Peygamber adı şerifin gereği peygamber oraya gömüldü. Divan olduğu yere. Divanda yıkandı, yatak alanı orada yıkandı. Oraya gömüldü. Yani odanın mesela şöyle diyelim ki burası kıble. Kıble böylece. Odanın ön tarafında böyle kıble yatağı. Oraya gömüldü, hassas gömüldü oraya. Hazreti Bekir tabii daha önceden o Mevla'ya kavuştu. Kızından izin etse de Ayşe Halim'in kızı tabanı böylece o da gömmek için ona izin verdi. İz gömüldüler böyle. Hazreti Ömer'in de bütün dünyada tek artık şeyi var. Dini fethetti o zaman böyle. Tek süper güç oldu dünyada yani böyle. Öyle oldu. Ama onun tek bir amacı var. Şehit olarak ölmek. Medine'de Resul Efendimiz'in komşusu yanında gömülmek böyle. O aşkla yaşıyor böyle. Tabi her an peygamberimizi görüyor, rüyasında görüyor, uyanırken görüyor. Beraber de devamlı. Halifeyken, hastanedeyken, bir şeyken daha Hazreti Ayşe'mize izin istedi. Dedi, ya Ayşe, bu oda sana aitti bu oda böyle. Benim dünyada tek bir arzum var dünyada. Tek bir arzum var dünyada. Resulümüzün yanında defil olmak. Bak, Resul Aleyhisselam'ın orada. Baban da orada. Ben de orada olmak istiyorum böyle. Ama bu senin hakkın orası, senin yerin orası. Eğer izin versen de ben oraya gömsem ölürsem düşeyim biraz dedi böyle. Düşün bakalım. Düşündü, karını verdi. Ya Ömer dedi. Orayı ben kendimi istiyordum, ben gömdüm oraya böyle. Bir Resulullah ve korusu, bir babası. O da o kendi odası. Ya mantıken de onun hakkı böyle. Ya Ömer, orası ben kendisimi işiyordum kendime böyle. Hem Resulullah, peygamber, kocası, babam var bu şekilde. Ama düşündüm, taşındım. Seni nefsime tercih ettim. Senin nefsini tercih ettim böyle böyle. Yani seni orada layık gördüm. Bak bunu böyle. Hassas bir şey değil mi? Hassas bir denge böyle. Bak böyle. Seni orada layık gördüm. İzin verdim. İzin veriyorum. Önünde oraya gömülürsün böyle böyle. Peki dedi. Hastalığa 3 gün yaşadı vurulduktan sonra. Hatta Medine-i Münevvere'ye bir operatöre gelmiş. Yani böyle Ahmet edebilen o döneme göre tabii şeye göre. Ama o zaman narkozik o zamanlarda böyle. Yani direnci kesiyorlar böyle. Öyle yapıyorlar böylece. O da Medine'ye bulunmuş. O geldi. Hastalığa Ömer'in bağırsakları parçalanmış. Dikti bağırsaklarını. Tabii o gün şeye, teknolojisine göre şeye gittik de böyle. Ondan sonra süt verdiler. İç bakanlığı içti. Süt fışkırdı etrafında başlıktan böyle. Dışarı çıktı. Tekrar ameliyat etti. Bazı şerbeti verdiler. O da çıkınca Ömer vasiyetini yaptı dedi böyle. Doktor. Ömer vasiyetini yaptı dedi böyle. Artık bunu çalışacak bu şekilde böylece. Vasiyetini yaptı. Halife vasiyetini yaptı. oğlu Abdullah'a çağırdı. O büyük oğlu Abdullah. Abdullah dedi. Ben de Hanife'yken dedi Ayşe Sıddıka'dan izin istemiştim. Oraya görmek için. Bana izin vermişti. İzin vermişti bana. Ben şu anda git gene Hasan Ayşe'ye git şu an Ayşe'ye de beni. Yine git Ayşe'ye git şu anda. Ona de ki babam Hanife'yken sen izin istemiş. Gömmen için izni vermişsin. O zaman babam halifeydi ama bir başka bir ağırlığı vardı. Yapısı vardı kendisinin. Belki de bunu hepsine kalarak izni vermişsindir diye babam beni gönderir sana. Şu anda babam Ömer ağır yaralı ve kurt ümidi yok. Ölümünü bekleyen bir hasta babam şu anda. Gene izin veriyor musun? Vazgeçtiymiş kendinden. Hayır dedi, ben babana söz verdim. Onun nefsimi tercih ettim. Babana selam söyle benden. Böyle görmüştüm bu şekilde. Gelin baba müjde, baba müjde. Verdi mi izin yavrum? Verdi baba dedi. Böyle böyle anlatayım meseleyi. Allah şükür yavrum. Allah'a emanet dedi böyle. Ama oğlum dedi. Şimdi, ama oğlum. Ben öldüğüm zaman dedi beni yıkayın, kefenleyin, koyun beni şeyime. Ama tabu değil de bir zamanlar sahabeler Peygamber'in divanında götürdü bir cenazeyi böyle. O zaman böyle. Bir zamana kadar. Beni de koyun Peygamber'in serir diye. O şeyine divana koyun böyle. Ayşe Hanım'ın evine öyle götürün, kalın götürün böyle. İzin al. Ayşe'ye izin al. Ona konuştun. De ki dedi, ya Ayşe. Öyle dedi onlara böyle. Ya Ayşe. Bak şu anda Ömer öldü. Öldü diyor. Babam falan deme böyle. Şu anda Ömer öldü bak. Ömer halifeyken izin istemiş. Ona izin vermişsin. Yaralıyken ben geldim, bana izin vermiştin. Şu anda Ömer artık bitti, öldü artık bu şekilde. Eğer izin verirsen gene şu anda Cermanistan sana izin verirsen ben buraya gömelim. İzin vermezsen Cennet Bakı'ya götüreceğiz. Böyle dedi. O temet bu şekilde böylece. Öyle yaptılar böyle. 3 gün yaşadı. Onun 3 gün sonra Mevla'ya, Resulullah'a onlara kavuştu. Elhamdülillah. Allah bizi şefaat etsin onlara inşallah. Oğlu yıkandı. Peygamber'in serine, o divana kondu böyle. Döküşü böyle götürüyorlar. Aşağı evine geldiler böylece. Oğlu Abdullah. Ya Ayşe, ya Ayşe. Ne var Ömer? Bak dinle beni. Aşık abi bir sıra bakalım. Örtü daha kapalı. Ömer halifeyken Ali böyle. Kelime kelime söyle. İzin istemiş. Ben buraya gömmemişim. Buraya gömmesi için böyle. Ona izin vermişsin. Bunu ben bilmiyorum. Yaralıyken beni gönderdi. Bana izin verdin. O zaman böyle. Ama babam yaralıydı ama belki olabilir, ümit vardı yine o zamanlar böyle. Belki. Şu anda ümit bitti artık. Ömer öldü şu anda böyle. Ömer şu anda yatıyor seride. Ömer şu an öldü böyle. Gel izni veriyor musun? Buraya gömelim. Eğer izin vermezsen cahilsen çay. Gel bakı götürelim. Hay Allah, izin veriyorum böyle. Onu ben nefsine tercih ediyorum bu şekildeydi. Hazreti çıktı orası böyle. Hazreti Bekir oradayken yine orada kaldı böyle. Biri babası bir şey. Hazreti Bekir'in namahrem diye girince onlar çık kendi dedi işte onları böylece. Hemen oraya kazdılar. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi yüzü kıbleye doğru sağa yatıyor böyle, yatıyor böyle. Arkasında Hazreti Bekir'in başı Aleyhisselam Hazretleri'nin omuzunda böyle. Omuzunda böyle. Ayaklar biraz da böyle. Hazreti Ömer'in de başı Hazreti Bekir'in omuzunda. Biraz daha böylece. Oraya defne tekinisi oraya. Şimdi da üçü o da beraberler muhtemelen böyle. İşte beraberler. Yani bundan daha bir mutlu olmaz böyle. Yani Peygamberimizin yanında ikisi beraber böyle muhtemelen. Başkan bu nasip olmadı böyle. Hazreti Osman nasip olmadı muhtemelen. Zaten küfede şey edildi orada, nasip olmadı böylece. Çok istediler böyle. Nasip olmadı onlara böyle. Orada şimdi bir yer daha var böyle. Orada kime? O da İsa Aleyhisselam'a diye Peygamber rivayet muhtemelen böyle. Oraya böyle. Allah dostları ölmüyor zaten muhtemelen böyle bak. Allah'ın dostları ölmezler bunlar böyle. Ruhan diridir onlara böyle şey. Bir düğün cemiyeti oldu. Ama İslam'a uygun galiba böyle, böyle. İslam'a uygun oldu arada. Gece rüyamda çok açık net rüya gördüm. Evin içi sürü nur böyle böyle. Nur böyle. Birisini bekliyorlar böyle ama böyle. Kapıda böyle. Kimle bekliyorsunuz? Dedim Ömer gelecek böyle. Yani o kızı ziyarete. Açık görmüyorum oradan böyle. Hazreti Ömer kızı ziyarete geçirdiler böyle. Biraz Hazreti Ömer geldi muhtemelen böyle. Açık görüyorum böyle. İlk defa orada gördüm böyle böyle. Orta boyu muhtemelen böyle. Böyle topluca bir şey kendisi böyle. Gayet dinç yapıldı kendisi. Bak Hazreti Ömer tek yalnız böyle. Hazreti Ömer içeri girdi. Ben dışarıdayım böyle. Ben de gireyim. Bana izin vermediler içeri girmeye bana falan. Bana izin vermediler girmeye kendisine. Demek ki bakın biz layık olsak muhterem baktın mı? Biz layık olsak muhteremler. Yani dünyanın anı bizi unutmuyorlar. Kabre girince unutmuyorlar bizi muhteremler böyle. Yani Allah dostları onlar gerçek dost. Sanır onlar muhteremler böyle. Yani bunun dışında kişi belli bir makam mevkiye gelir de çok şerif son muhteremler böyle. Öldüğü zaman hatır için gelirler muhteremler. Hatır için gelirler. Hepsi işi vardır ama. Hepsi işi vardır. Hepsinin böyle işi vardır böyle. Hele hava soğuksa, yağışsa, kar var, yağmur falan varsa böyle artık böyle acil hepsinin işi vardır böyle. Ama çok bir an böyle. Defedersin başından böyle. Ama orada başka alem başlıyor muhtemelen böyle. Başka alem böyle. İşte oraya bir yatırım yapabilirse, yatırım oraya yapabilirse, yatırım yaparsak oraya. Bak muhtemelen. Yani dünyada yani ben buna şahidim, açık gördüm muhtemelen böyle. Onu hastamızı ziyarete gelin muhteremler. Demek onlara sevsek, onların yolundan gitsek, onlar İslam'a çalışsak, İslam'ı omuzlasak, İslam için biraz şey çektik icabında gerek böyle. İslam için muhterem böyle. Yani sinen çeksek İslam için böyle, orada çalışsak, çabalasak, inşallah o alemde berbat muhterem böyle. Rabb'a bana şu hatana nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun inşallah.